بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی، بے سہاروں مل گیا آسرا، سہارا بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی، بن کے جانے چمن آپ کیا گئے، جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، سارے شاہوں فقیروں کو دادا ملا، سارے شاہوں فقیروں کو دادا ملا، میرے آقا کے صدقے خدا کی قسم، میرے آقا کے صدقے خدا کی قسم، ہم فقیروں کو بھی سروری مل گئی، ہم فقیروں کو بھی سروری مل گئی، بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی، جس کو آقا کے در کی رسائی ملی، جس کو آقا کے در کی رسائی ملی، بل کی اس کو ساری خدائی ملی، بل کی اس کو ساری خدائی ملی، ہے ان کی نظروں میں باغ جنا، ہے ان کی نظروں میں باغ جنا، پیارے آقا کی جن کو گلی مل گئی، پیارے آقا کی جن کو گلی مل گئی، بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی، سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، سہاروں کو بھی ماروں کو بھی زندگی مل گئی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحب